tahui parcono sahai jupaku ho hudur sasara ho huhu marangana hubarani ho lama jarang tangani mai mata aku ho bengkel su piko tua mai laila abo aho ko warmu siani kabe marhale tale Senin Selasa Sabtu hari Minggu saya rapi tara dua Sarah Pitara.